Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Evet, bu haftaki programımıza hoş geldiniz. 8 Haziran 2010. Biz bir kez daha kayıttayız. Birkaç hafta önceden planladığımız bir kayıtla. Gene aynı grupla devam ediyoruz. Merhaba, ben Pelin. Seda ben, merhaba. Merhaba Tufan. Merhaba Berna. Geçen hafta biliyorsunuz bu, daha doğrusu 3 hafta önce konuşmaya başlamıştık. Kopenhag teşhisi denen belgeyi. Bu hafta biraz daha aynı belgenin üstünden devam ediyoruz. Çünkü konuşmamız gereken bazı önemli konular var bunun içerisinde. Bazı maddeleri söyleyip geçtik. Aslında onları biraz daha açabiliriz. Mesela söyle. Bakayım mı notlara? Yani. Bak. Sonra. Tamam. Buradaki maddelerden bir tanesi, önemli bir madde. Bu sera gazları çok çeşitli gazlar. Bunların başında hepimizin çok çok rahat bildiği bir karbondioksit geliyor. Yalnız karbondioksitle sınırlı değil bu sera gazları. Metan. Metan diye çok önemli bir bela var başımızda. Metan gazı nasıl oluşur, nerede bulunur? Bunu azıcık konuşalım çünkü geri kalan pek çok şey ona bağlayacak konuyu. Bataklıklar diyelim. Oksijenli metan gazı, olmadı. Temelde oksijenin olmadığı ortamda canlıların çürümesiyle oluşur. Bu hangi ortamsa? Çok basit olarak tabii bataklıkta suyun içine düşen bir şey suyun içerisinde çürüyorsa oksijen olmayan ortamda çöplükler çürüdüğü mesela. İçin. Çöplükler. Ve çöp yığınlarının içerisinde oksijen temas edemediği için çöplüklerin içerisinde metan gazı oluşuyor. Evet, bir de büyükbaş hayvanların bağırsak hareketleri sonucu. Ama o yani bütün bu hikayenin içerisinde hani mesela ben hep şey diyorum. Bu pek çok yapılan yayında hani lütfen televizyonunuzu üstündeki düğmeden kapatın. Çok korkunç elektrik tasarrufu yapıyorsunuz bununla gibi hani neredeyse geyik diyeceğim bir laf var. Şimdi bunu buna mı benzeteceksiniz? Neredeyse. Ama hocam bir hamburgerin yapılması sırasında bile kaç ton su harcanıyor? Onu seyretmiştik 6 derece filminde. Evet, 6 derecede seyrettik ama bu o değil. Yani şöyle. Aynı suda girecek olsa yani kot pantolon için de öyle. En tehlikeli kot pantolon biliyorsunuz çok korkunç miktarda su harcanıyor bir kotun yapımında. Tabii. Girmeyelim ona. Neyse, o değil evet, derdimiz tamam. Burada. Şimdi metan gazı yani şöyle demek istediğim yanlış anlaşılmasın. Arada kaynadı Berna araya girince konuda. Şimdi evet tabii ki televizyonlarınızın tamamını üstündeki düğmeye basarak kapatın. Buna hiçbir itirazım yok. Ama üstündeki düğmeye basarak kapattığınızda o günlük yapmanız gereken şeyleri yapmış olmanın huzuruyla yatağa gitmeyin. Tabii canım. O kesinlikle. Demek istediğim bu daha net oldu şimdi. Evet. Yanlış anlaşmayalım. Tabii. Çünkü buradaki temel nokta siz sabahleyin kalkıp kendi arabanıza binip işe gittiyseniz kendi başınıza sonra kendi arabanıza binip işten geri döndüyseniz hatta akşam jiple o düğmeye basarak bak ben iklim için elimden geleni yaptım mutluluğunda olmayın. Kötünün o iyisi değil. Yani. Kötünün iyisi bile değil. Yani bu tamamen bir faktör bile değil işin içerisinde. O derece küçük bir değişiklikten bahsediyoruz. Yani sizin o arabanızla gidip yaktığınız karbondioksitle ya da saldığınız karbondioksitle kıyaslandığında o düğmeye basarak yani elde ettiğiniz her kazanç. Her şekilde karbon ayak izinizi küçültmüyor. Yani bunun en önemli örneği mesela çok uzun konuştuğumuz uçak. Uçak günah. Yok. Haram. Uçak en kötüsü. Yani bu sayı atıyorum. Mutlaka hani biri biliyordur bu sayının tam doğrusunun kaç olduğunu ama diyelim İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gitmek. Sizin o düğmeden kapatma olayını mesela 1000 sene falan yapıyor olsanız her gece ona denk geliyor olabilir. Hmm. O boyutta bir şeyden bahsediyoruz. Neyse, şimdi geri dönelim metana. Metan konusunda şöyle bir şey var. O tabii büyükbaş hayvanlardan salınan ciddi miktarda metan var. Onda herhangi bir sorun yok. Ama şu anda dünyada bunu başka programlarda da anlattık. Çok büyük kitlesel ölümler oldu. 250 milyon yıl önce bunun en büyüğü vardı. Hangi döneme geliyor? Eski döneme. Çok eski döneme. 250 milyon yıl önceki döneme denk geliyor. Buradaki temel olay yani çok çeşitli sebepler. Çünkü 250 milyon yıl önce olduğu için böyle parmağını koyup bak işte şu sebepten ölmüşler diyemiyorsun. Yani bu 3 gün önce olan bir şey değil. Ama temel söylenen şey Sibirya'nın altında çok büyük bir metan gazı var toprağın altında. Bu metan gazı eğer açığa çıkacak olursa hayatı bitiriyor. Yani demek istediğim bu. O metan gazı açığa çıkacak olursa hayatı bitiriyor'yu ineklerden çıkan metan gazıyla kıyasladığımız zaman inekler tamamen masum oluyorlar. Şimdi burada. Bu ölçüm yapabiliyor muyuz da geliyor ama hani oradaki metan miktarını biliyor muyuz da hani böyle bir şey diyoruz. Burada, burası buradan daha fazla diye. Şimdi şöyle bir şey var. Temelde Sibirya'nın tamamının altı yaklaşık yerin 2 ila 5 metre arasında suyla karışık metan gazı olan toprakla dolu. Bunu da ölçebiliyorsunuz. Ve tamamı. Ve bunu çok rahat ölçüyorsun. Yani 5 metreye bir kuyu kazıyorsun. Evet. Çıkan toprağı analiz ediyorsun. Aa işte bu kadar metan gazı. Zaten baloncuklar şeklinde kibrit onun kabarcıkları. Ve şu anda evet pek çok yerde kibrit çakıyorsun ve yanıyor. Ve burada esasında çok güzel bir çözüm kibrit çakıp yakmak. Neden? Karbondioksit almıyor muyuz? Bir ara Konya'da yanıyordu öyle. Kendi durduğunca hani yanıyordu. Böyle kibrit falan çakmaya gerek yoktu yani. Hayır hayır bak şimdi şöyle. Bir dakika metan CH4. İki tane kavram var. Bir, yerin altından çıkan metan gazı var. Bu pek çok yerde var dünyada. Yani doğal gaz dediğimiz şey metan gazı çünkü. Bu hocam, bir kavram. Ama tamam. İkinci kavram şu. Bu yerin altından çıkmıyor. Yerin zeminde yani ölmüş, eskiden ölmüş ağaçlar, şunlar bunlar. Bunlar toprağın altında donuyorlar ve suyun içerisinde metan gazı üretiyorlar. Yalnız metan gazı çıkamayıp suyun içerisinde donuyor. Yani donmuş metan ve su karışımı bir nesne var. Ama siz bu da yerin dibinde değil, yerin hemen altında toprağın. Çözünmeye başladıkça da o aradan sızmaya başlıyor. Ve toprağın üstü çözünmeye başladığında aşağıdan da sızmaya başlıyor metan gazı. Şimdi niye bu metan gazını yakmak bizim açımızdan avantajlı? Karbondioksit çıkmayacak mı hocam? Evet karbondioksit çıkacak. Peki bunun atmosferde kalma süresiyle mi alakalı? Hayır metan gazı karbondioksitten kaç kat daha tehlikeli? 25 kat. Gazı? 25 kat. Ha, tamam. Metanı kendi haline çıkacak. Bırakıp atmosfere çıkartacak olursak onu yakıp karbondioksit çıkmasına oranla 25 kat daha tehlikeli. Çünkü bir metan molekülü bir karbondioksit molekülü çıkartıyor. Evet yaktığın anladım. Zaman. Tamam. Ama o aradaki korkunç bir faktör var. Dolayısıyla da bu hani şeylerde büyükbaş hayvanlarda ahırların tepesine bir metan kolektörü çünkü metan havadan hafif olduğu için yukarı çıkacak. Evet. Bir metan kolektörü koyup bunları toplayıp yakmak çok kolay bir teknoloji. Ekolojik mimaride var. Hayır var zaten yani bunlar çok kolay şeyler. Hiç sorun değil. Dolayısıyla yani büyükbaş hayvanlar sorun değil. Esas sorun kontrol edemediğimiz. Çünkü bütün Sibirya'nın üstüne bir huni koyup çıkan metan gazını toplayıp yakmak diye bir peki ne alternatifimiz yok. Bu soruna karşı? Bu soruna karşı ölmeyi düşünüyoruz. Hiçbir şey demek o demek. Tamam mı? Çünkü başka yapacağımız bir şey yok. Bu metan gazı çıkmaya başladığı an bu ciddi bir sorun yaratıyor demektir. Şimdi ve bu konuştuğumuz konuların pek çoğu işte bu en son rapor çerçevesinde ortaya çıkan konular. Yani bu Kopenhag teşhisi dediğimiz şey esasında burada yazılı değil ama son 3-4 senede mesela özellikle Kanada'da küçük göllerde görüyorsun metanın kabarcıklar halinde yüzeye çıktığını. Bunun pek çok yerde videoları var. Ki yani çalışmalar da çok daha eski yani 75-80 yıllarda falan da hep. Bunun söz konusu ve çalışmalar var, makaleler var. Bu miktar artmaya başlıyor. Ve şakası yok yani bu metan gazı buna permafrost deniyor. Evet. Yani uzun vadede donmuş buz gibi bir kavram bu. Aynı zamanda bunun bir versiyonu daha var. O daha da tehlikelisi. Çünkü onu engelleyen toprak falan da yok. Okyanusun dibinde bir metan tabakası var donmuş. Kuzey Buz Denizi'nin mesela. Dibinde. Onun açığa çıkması için ne olması lazım? Okyanusun ısınması o kadar. Gibi çok basit bir sebebe dayanabiliyor. Ama okyanusun ısınması çok uzun zaman alır. Bu raporda işte bir noktada kaçıncı sayfada göstereceğiz. Okyanusların ısınması beklenenden 2 kat daha hızlı diyor. Yani çok vahim bir durum o zaman. Ve yani özellikle şimdi Kuzey Buz Denizi esasında niye? Hocam ona varana kadar... Isındığı zaman işte buzullar eriyecek. Buzullar eridiğinde hani derste de anlatmıştınız ya. Şey bu Gulf Stream akıntısının durması yani. Hayır, duruyor direkt yani. Dur, o esasında iyi bir şey. Niye? Şimdi çünkü iyi oldu. Çünkü dünyayı serinletiyor. Ha, buzul çağına girmek için bir nedendi o. Dolayısıyla dünyayı serinletiyor işte. Yalnız buradaki temel olay şu. Hepsi birbirine karıştı. Kuzey Buz Denizi'nde şu anda denizin üstü birkaç metre kalınlıkta buzla kaplı. Şimdi biz bu buzu eritiyoruz. Buzu eritince çıkan denizin rengi ne renk uzaydan bakıldığında? Açılmayacak mı? Hayır, şimdi şu anda koyu, baktığınızda tamam, beyaz. Anladım. Albedo'dan bahsediyorsunuz. Ondan sonra o buz kalktığı zaman mavi. Okyanusun rengi lacivert. Koyu lacivert hatta. Dolayısıyla o lacivert gelen güneş ışıklarını emecek. Sünger gibi emecek. Emince Kuzey Buz Denizi'nin sıcaklığı geri kalan bütün denizlerin sıcaklığıyla kıyaslandığında çok daha hızlı artacak. Çok daha hızlı artınca bu dibe erişip o metan gazını açığa çıkartması da çok uzun sürmez bunun. Yalnız gene de söylenen şey 2100 ışınların... yılından önce beklenmiyor böyle tabii, bir şey. Tabii bir de olması. Burada güneş ışınlarının geliş açısı da önemli yani. Çok fazla değil. Tamam. Değil. Yani ben bir kurtarılacak bir yer arıyorum. Çalışıyorsun farkındayım ama olmuyor. Evet, bir müzik arasına girelim sonra devam edeceğiz. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I let you down. So many times I played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time's come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. I hate to go. Evet, müzik arasından sonra geri geldik. Buzların erimesi, ondan sonra hepimizin ölmesi falan gibi. Yani oraya varana kadar hocam zaten okyanuslardaki bu asitlik oranı artacak. Dur. Mercanların falan atlama, yok olması. Atlama. Bak, sırayla kağıt var görüyorsun tamam. Elimde benim. Sıradan gidiyoruz. Berna ne zaman gelsek ondan oradan oraya hop deyip çorba alıyoruz. Bir sonraki konumuz kıtaların üstündeki buzulların erimesi. Yaklaşık olarak deniz seviyesi bu sebepten 0.8 milimetre artıyormuş 1990'larda her sene. Şu an? Şu anda 1.2 milimetreye çıkmış. Diyorsunuz aman Allah'ım yani he, ne olur ki? Bunu sene sene toplayacak olursak 2100 yılında sırf denizlerin yani karaların üstündeki buzların erimesinden dolayı deniz seviyesi 55 santim artıyor. Yani nereler yok oluyor, sular altına kalıyor? Şimdi 55 santim artması esasında bir yer yok oluyor, Tuvalu. Orayı biliyoruz. Artık alıştık Tuvalu'ya. Bangladeş. Bir de Bangladeş var. Ama hani birçok ülkenin de kıyıdaki şehirleri 2080'de New York sular altında kalıyordu hocam 6 dereceye göre. Şimdi 6 derece kitabına göre. 6 dereceyi bulacak olursak başımıza çok daha kötü şeyler gelecek. Bu senaryoların hiçbiri felaket senaryoları değil bu 55 santim artması. İyi suları. Yani değil mi? Bu iyi tahminler. Çok kötü tahminler değil. Sonra çünkü bir Grönland'daki buzlar var. Grönland'daki buzlar çok ciddi bir şekilde eriyor ve 1979 ile 2007 arasındaki erime miktarı %30 artmış Grönland'daki buzların. Ve sırf Grönland'daki buzlardan 90'ların ortası ile 2010 arasındaki deniz seviyesindeki yükselme miktarı Grönland'a bağlı olarak 0.7 milimetre. Fotoğraflara baktığınızda da çok net görülüyor zaten o küçülme. O, ve tabii hani bu yazın eriyor, kışın donuyor. Yazın eriyen miktar yaklaşık olarak %50'yi geçmeye başlamış. Kışın donan miktar? Hayır yani kışın donuyor ama. Hı. Şimdi esasında bunun %5'inin %10'unun erimesi gerekiyor. Hı, anladım. Ve eriyen bölgenin alanı %50'ye çıkıyor artık. Sadece tabii Grönland'da değil, önemli olan bir de daha büyük bir buz kütlesi var biraz daha güneyimizde. Yani Antarktika'da. Antarktika'nın esasında iki bölgesi var. Bunun bir tanesi Batı Antarktika deniyor, bir tanesi Doğu Antarktika deniyor. İkisi jeolojik olarak çok farklı iki bölge. Batı Antarktika denen yer bir kara tabakasının üstündeki buzlardan oluşmuyor. Orada küçük küçük adalar var ve bu adaların üstünde yükselen buz kütleleri söz konusu. Ve bu buz kütleleri de dolayısıyla kırılıp denize düşebiliyorlar. Ve böyle çok ciddi 7 tane olay oldu bu parçalanma olaylarından geçtiğimiz sanıyorum 20 sene içerisinde. Ve bu parçalanma olayları, bunun şakası yok yani parçalanan yer bizim Marmara bölgesi falan büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Buz kütlesi olarak. Ve bu buz kütlesi parçalandığı zaman tabii denize gidiyor. Yalnız buradaki temel nokta şu. Bu buz kütlesi buzun üstündeki, daha doğrusu suyun üstündeki buz kütlesi. Hani biliyorsunuz buzu alıp suyun içine attığınız zaman yaklaşık olarak 10'da 9'u suyun içerisinde 10'da 1'i öyle değil mi? %83, %17 öyle bir şey. Yani iceberglerin görünen çok azı. Dolayısıyla şimdi eriyen kısım yani suyun yüksekliğini arttıracak olan kısım sadece suyun üstünde görünen kısmın erimesi. Bu da çok büyük bir miktar değil. Ama yani çok büyük bir miktar değil dediğim şu. Marmara bölgesi büyüklüğünde bir yer eriyor. Bunun kalınlığı da yaklaşık 1 kilometre. Tamam, neye bağlayacağız şimdi bunu? O kadar su katılıyor her bu parçalar eridiğinde. Ya, tamam. Yok, Batı Antarktika ile Doğu'yu karşılaştırıyoruz ya o yüzden. Esasında bu şekilde oluşan yani suyun üstündeki buz yani bu eridiği zaman az etki ediyor. Yalnız bir de Doğu Antarktika var. Doğu Antarktika tamamen karanın üstündeki buzlar. O eridiği zaman onun üstündeki buz direkt olarak hesaba katılıyor. Yani birebir. Evet, daha tehlikeli yani. Tamam yani. Siz yaptığınız şey bir bardağın içerisine buz dolduruyorsunuz. Onu erittiğiniz zaman hiçbir zaman taşmaz o. Şey su doldurun. Hayır, buz doldurun. Hı. Bırakıyorsun. Hacı ne kadarsa o kadar. Eridiği zaman ha, evet. Yarısına kadar su dolar. Ama ona karşılık sen ağzına kadar su doldurup ya da buzları koyup üstüne su dökersen o zaman farklı bir konu oluyor eridiği zaman. Ya da dolu bir şeyin içerisine o buzları atmaya kalkarsan. Peki Antarktika'nın bu Doğu Antarktika'nın erime süreci hızı yani. Şimdi bu hani hep bahsettiğimiz çok yakın bir tarih değil ama bu. Devrilme noktaları var. bu devrilme noktalarında en sonlarda yer alan şıklardan bir tanesi. Evet. Çünkü bu çok ciddi ağır felaket senaryosu. Yani oraya kadar varırsak eğer. Oraya kadar sen görmezsin orayı. Yok ben görmem zaten tamam, tahmin yani ediyorum öyle da. Öyle bir plandan bahsediyoruz. Olur da torunları falan olursa. Torunların da zor görür. Ha iyi o zaman. Bu 2150-2200 yılları arasında oranın erimesi bekleniyor. Hani bekleniyor ama ne kadar iyi anlamında değil. Sadece beklediğimiz şeyler açısından. Sonra IPCC raporlarında, en son rapor bu dediğimiz 2007 raporunda yapılan bir takım tahminler var. Özellikle Kuzey Buz Denizi'ndeki buzların erimesi konusunda. Ve 2007-2009 yılları arasında beklentimizin %40'ı daha yüksek erime gözlemlenmiş. Yani 2006 yılında beklediğimiz ne kadar eriyeceğini düşündüğümüzün %40'ı daha fazla buz erimiş. Ne beklesek hep daha kötüsü olmuş. Evet yani burada söylenen şeyler. Burada hesaba katılmayan bir şeyler var demek. Hayır, yani sadece bakın, tamam. Berna burada işi yapanlar hep senin gibi insanlar. Nasıl yani? Hep imserler. Yani aman, keşke yapma. Böyle keşke böyle diyor yapıyorlar. Benim gibi olacak olsa kesin tuttururlardı. Hatta yani daha ne kadar iyiymiş dünya falan olurdu. Yalnız şeyde Antarktika'da denizin üstündeki buzlarda böyle bir erime söz konusu değil. Hatta orada hafifçe bir artma söz konusu. Sonra okyanuslar, hani o senin çok temel sevdiğin konu. Buranın ısı emilimi %50 hesaplanandan daha fazla. Sindirim bunu. Okyanusların ısı emiliminin 2007 raporunda hesaplananlardan %50 daha fazla oldu. Az önce söylemiştiniz zaten hani iki kat daha fazla diye. Bir dakika. Yok, ısı emilimi dediğinizi ben anlamadım. Karbondioksiti tutmasından bahsetmiyoruz değil mi? Bu özgür ısısına bağlı olarak. Isıyı emmesinden. Tamam ısınması olmuyor mu? Isısından mı? Kısmen ısınması oluyor. Tamam. Ama burada önemli olan şey şu. Tabii siz biraz dersini gördünüz. Daha rahat biliyorsunuz dinleyicileri anlatmak açısından. Okyanusun ilk 100 metresi sıcaktır. Ya da denizlerin ilk 100 metresi. 100 metrenin altına indiğiniz zaman sıcaklık manyaklar gibi düşüyor. Hatta yani işte o 4 derece seviyelerine iniyor neredeyse. 100 metrenin altına indiğinizde. Buradaki temel şey okyanus ne kadar hızlı emerse sıcaklığı bu alt katmanlara da o derece hızlı götürüyor sıcaklığı. İletimini. Ve bu da tabii onun dibindeki metan gazını konuşuyoruz. Daha hızlı bir şekilde çıkmasına sebep oluyor. Hem de canlı yaşamını da. Evet. Anlaştık yani. Dolayısıyla bu beklenenden korkunç kötü demek. Az kötü değil. Zaten sonumuzu okyanusun dibindeki metan getirecek herhalde. Gibi görünüyor. Kaç derecelik artışta böyle bir şey bekleniyor? 2'yi geçince tabii değil mi? Ortalama sıcaklık. Ya bakın bunlar şu anda bile oluyor. Oluyor da bu hani. Bu metan gazı atmosfere çıkmakta. Ha. Metan gazında çok ciddi bir artış var son senelerde gözlenen atmosferde ve bunu sadece bu sığırlarla anlatmak mümkün değil. Ya da yerli üretimiyle, bataklıklarla bunlarla anlatmak mümkün değil. Ortada sığır yok bak et de yok o yüzden. Neyse oraya girmeyelim. Dolayısıyla bu Berna'nın az evvel sözünü ettiği okyanusların asitlenmesi ve esas daha tehlikeli olan oksijen azalması. Çünkü asitlenmesi asitli. Tamam ne kadar güzel hepimiz bu şeyleri Antarktika diyorum Avustralya'nın açığında neydi o Grand Barrier Reef resifler mercan resifleri evet. Bunların zarar görmesi ne kadar kötü bunların hepsini konuşuyoruz ama daha önemli konu okyanusların oksijeninin azalması yani şu anda bizim petrol dediğimiz şey nereden çıktı sanıyorsunuz? Nereden çıktı? Sen programları dinlemiyorsun galiba gelmediğin programları. Hayır ben şu an bağlantıyı kurmaya çalışıyorum da algılayamadım. Temeli şu. Okyanusun üstünde çok kalın bir bitki tabakası olursa oksijenin altına geçmesini engelliyor. Öyle bir canlı da vardı galiba. Var bu yani petrol böyle oluşuyor. Bu oksijenin altına geçmesini engellediği için bunlar öldüğü zaman dibe çöktüğünde oksijensiz bir ortamda çürüyorlar ve hızlı çürüyorlar. Bundan da doğal gaz ve petrol oluşuyor. Temeli bu. İyi mi kötü mü diye sorabiliriz. Şimdi petrol oluşmasını istiyor muyuz? Bizden 65 milyon yıl sonra geleceklerin kullanması için. Neyse burada programımıza son veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça